Henüz yeni başladı bak insan. Rap dilimizde bir tarz. Yine kuvvetli bir timsar. Gene zulmetti bak insan. Kafanın içini iyi sat. Paranın kirini bizzat al. İstet elinden sonra gidip bir şekil. Risk al, risk al. Yolumuz tehlikeli, pislik çok. Birlik ol. Kimileri bizden gizli yok. Bilmiyor. Her gün artar libidon. Vazgeçilmesen kilit ol. Yüzlerinde bir mimik yok. Her klipimiz bir milyon, bir milyon. Artışın arkası gelir. Müziğin çakrası geniş. Hip hop'un markası benim. Umurumda değil Allah kerif. Seni sarmasın ve pimpi yan. Canlı gerçek adım benim. Marlasın değil. Şimdi yolu aç bana geri kaç. Bu alt kattan deli parç. Burada kurallarımız bambaşka bak. Zarlarda yedi var ve sallandı yedi daha. Gel Harlem'den ben İtalya. Her ki seviyorsan rapim. Harlem'de sesi aç. Sesi aç. Teslim ol. Müziğim ele geçirir seni de affetmem ben. Dur sakin ol. Ritmi fark et o senden vazgeçmeden. Sus sesim ol. Müziğim ele geçirir seni de affetmem ben. Dur sakin ol. Ritmi fark et o senden vazgeçmeden. Kafanda para cepte yoksa dostum fuck enayisin. Çekirdek dolar sigara cepte park mesaisi. Böyle doğduk büyüdük moruk sabah bak zebanisin. Salaksın diye canını sıkma onun var tedavisi. Yolunu kaybetme hatta bulama haritalardan. Ortam dediğin birkaç arkadaş ve fazla manitalarsan. Bense epey heyecanlıyım bende panik atak var. Yolun belli dostum yukarıda ilk patikadansa. İşiniz rast gelsin hep yapıyorsunuz kasten diş. Bizler epey netiz bu konuda sen pastelsin. Çoğu makarada hala biraz karaktersiz. Neyse siktir ettik Oğuz Baydar bas versin. Bizse tam tersi size burundan kan gelsin. Kafanız güzel dostum fakat çalışmaz ampersin. Donun dantelli ama ormanda pantersin. Aynı İngilizce gibisin ama pastelsin. Pastelsiz. Derin nefes al, geriye doğru. Yazmam ne bu şehirde bizi bırak. Yerine hep saymaktan sıkılmadı line up'ta. Biz varız ve kaypaklar gerisini sal. Ve derin nefes al, geriye doğru. Yazmam ne bu şehirde bizi bırak. Yerine hep saymaktan sıkılmadı line up'ta. Biz varız ve kaypaklar gerisini sal. Geçmeden.